zerre kadar işin içine nefsaniliği karıştırmamak lazım. En başarılı, en muvaffak işlerimizde Allah Allah, Cenab-ı Hak benim gibi birisine de bu türlü lütuflarda bulunuyor. Demek ki bazen Cenab-ı Hak böyle termitlere kuleler yapma imkanı da veriyormuş. Evet, ben onun kudreti karşısında kemal-i tazimle eğiliyor. Bu ne büyük lütuf. Mahamidnake hakka hamdike ya Mahmud diyor ve eğiliyorum demeli. Biri yakışıksız bir şey yaptığı zaman da hemen mukabele-i bilmisil kaide-i zalimanesinde bulunmama. Çok tekerrür eden bir şey. Söz Üstad Bediüzzaman'a ait. Bu Kur'an-ı Kerim'deki bir ayetin bir yönüyle manasının ortaya konması. وَاِنْ عَقَبْتُمْ فَعَقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُقِبْتُمْ بِهِ Biri size bir işkence ederse, bir azapta bulunursa, mukabelede bulunma hakkı doğar sizin için. وَاِنْ عَقَبْتُمْ فَعَقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُقِبْتُمْ بِهِ Birisi size bir ikapta, ceza demektir. Na sıza, na beca söz demek, incitici, acit edici bir şey söyleyebilir. Ben de aynı ile mukabelede bulunayım. O bana vandal dedi, ben de vandal diyeyim. O bana terörist dedi, ben de teröristin, ta kendisi sensin falan diyeyim. Yaptığın icraattan belli, bir de şerh düşeceğim buna. Haşiyelerle meseleyi besleyeceğim. Yaptığın icraata bakılınca kendi resmini çiziyorsun falan deme gibi ilaveten şeyler söyleme. Mukabele-i bilmisil hakkınız olabilir. Fakat civan mertlik odur ki o mukabele-i bilmisil hakkını bile kullanmamalı insan. Çünkü Kur'an onun arkasında diyor ki وَلَا اِنْ صَبَرْتُمْ Eğer sabrederseniz, dişinizi sıkar, katlanırsanız o işe, mukabelede bulunmazsanız, belki öyle bir şeyi savma adına aktif, üstad tabiriyle, müsbet bir hareketle onu savmaya gücünüz yetiyorsa, onu öyle savarsınız sabırla. لَهُ وَخَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ Dişini sıkıp o meseleye katlananlar için bu daha hayırlıdır. Hayır kelimesi ef'ali tafdildir. Çok daha hayırlıdır. Demek ki bak öbürüne dair bir şey söylemiyor. Ama buna gelince bu çok hayırlı bir şey. O hayırlı bir şey ufkunu gösteriyor. Bir örnek akla geldiği için arz edeyim. İşin içine nefis karıştığı zaman hemen ondan adım adım geriye çekilme mevzu. Savaş yapılıyor. Adam sizi öldürmek istiyor. İslam'daki savaşlar, efendim bu ebedi risaletinde Abdurrahman Azzam'ın ifade ettiği gibi, İslam'daki savaşlar tedafi savaşlardır, müdafaa savaşları. Ya muhakkak bir saldırıya karşı veya %100 ihtimalle olması muhtemel bir saldırıya karşı bir tavır alma, bir yönüyle onları püskürtme demektir. Bunlar siyer felsefesi açısından tahlil edildiğinde bu kategoriye hepsi sokulabilir bunların. Savaş. Savaşta insan öldürme bir yönüyle hani şimdi deniyor ya işte savaşırken 170 tane, 180 tane insan öldü. Belki daha fazla öldü, belki daha fazla şehit oldular. İnşallah cennete gittiler. İşin yapılması, yapılan işin keyfiyeti ayrı bir mesele. O insanların emir dinleyerek o mevzuda denen şeyleri yaparken ruhlarını feda etmeleri onları o şehadet kıymeti harbiyesinden aşağıya düşürmez. Evet, bir realiteyi antiparantez ifade etmiş olayım burada. Savaşın hususiyeti yani. O onu öldürür, o da onu öldürür, o da onu öldürür yani. Siz kılıcınızı çeker bir yere gidersiniz. Hani bir yerde herkes kendi metfununu, şehidini söylüyor. Benim bu, benim bu, benim bu. Buyuruyor ki Allah Resulü, benim de bir tane diyor şehidim var diyor. ve geliyor başına onun. 7-8 tane insanın hakkından gelmiş. Sonra o 7-8 insan mukabelede bulunarak onlar da onun ruhunun ufkuna, kanatlanmasına sebebiyet vermişler. Onun öbür tarafa gidişi böyle bir gidiş. Berikilerin gidişi de gayaya yuvarlanış. Cüleybip. Savaşta böyle öldürme şeyi var yani, onu öldürecek. Geliyor, biri senin koluna bir kılıç indiriyor, diğer kolun duruyorsa sen de ona mukabelede bulunacaksın. Şimdi arz edeceğim misal benim farklı. Seyyidine Hazreti Ali, işte böyle bir savaşta Hazreti Ali gibi ihkakı hak eden, kılı kırk yaran bir insan. Hatta Amr ibn Abdülvüd veya Ved, Hendek'te onunla karşılaştığı zaman evvela ona hamle yapma imkanı veriyor. Bu büyük insanlardaki şeydir. Seyyidine Hazreti Musa aleyhisselam sihirbazlara demiyor mu? Ne marifetiniz, hüneriniz varsa sergileyin de ondan sonra ben yapacağımı yapayım. Büyük insanlara düşen şey budur. Küçük insanlar da yapacaklarını yaparlar. Bir şey var mı yok mu esasen? Onu dayandırdıkları bir mesnet söz konusu mu değil mi? Sonra derler ki efendim bu modern hukukun temel disiplinlerindendir. Sen pak olduğunu ispat et. Ha bak, görüyor musunuz hukuk disiplini? Şimdiye kadar demek ki hukuk felsefesinde bu mesele yanlış anlaşılıyormuş. Efendim, suçu ispat etme esasen bir insanı mücrim hale getirmek için. Ben evvela şöyle böyle bir ihtimalden dolayı terseni atarım içeriye. Sonra sen temiz olduğunu anlat orada. Ve ne diyecekler, ne edecekler, bu belli değil. Evet. İşte orada Amr ibn Abdülvüd için bile kendi hamlesini yapma fırsatını veriyor. Menkibelerde Hazreti Ali'nin kalkanına kılıcını indirince o kalkanı yarıyor. Sonra Hazreti Ali de kılıcı tepeden aşağıya indirince onu atından aşağıya indiriyor. Hendek vakasında olan 2-3 vakadan birisi bu. Böyle bir insan Ali. Yatırmış adamı yere, adam onu öldürecek, şehit edecek. Hazreti Üstad değerlendiriyor bu meseleyi. Tam öldürüleceği zaman Hazreti Ali'nin yüzüne tükürüyor. Küfrünün muktezası. İsterseniz buna küfür onuru diyebilirsiniz. Onur da Türkçe değildir. Fakat o kadar bizim dil otağımızı işgal etmiş ki Türkçe bir kelime diye kullanıyoruz. Yabancı bir kelimedir onur. Gururun yerinde herhalde. Böyle şerefli olmanın yerinde kullanıyoruz. Merak edenler sözlüklere bakabilirler. Küfür onuru diye Seyyidine Hazreti Ali'nin yüzüne tükürüyor. Tam kellesini alacağın yani kılıcı kellesine koymuş. Fakat müdafaa hakkını kullanıyor. O ona yapmasa o Hazreti Ali Efendimiz'e yapacak. Hemen kılıcını kınına sokuyor, kalkıyor Hazreti Ali Efendimiz. Diyor ki ben senin yüzüne tükürdüm, beni bir an evvel yapacağın şeyi yapasın öfkeyle. İşkence etmeyesin. Kendileri gibi zannediyorlar. Oysa ki mümin hiç kimsenin kendisi gibi değildir. Zira o kendisi gibidir. Kılıcını kınına sokuyor, kalkıyor. Diyor ben seni öfkelendirmek, bir an evvel yapacağın şeyi yapman için esas yaptım bunu. O da diyor ki ben onu yapacağım zaman yüzüne tükürdüğünde Allah için sen bana kastetmiştin, ben de cihad ediyordum. Burada ben ölseydim men katale li tekune kelimetullah yelulya fe ve fi sebilillah. O mülahaza ile savaşıyordum. Ölseydim şehit olacaktım. Ama seni öldürdüğüm zaman da gazi olacağım. Fakat yüzüme tükürünce benim işin içine nefsim karıştı. Senin kelleni alırken artık ben de hasıl ettiğin öfkeden dolayı kelleni almış olacağım. Ondan dolayı vazgeçtim. Vallahi dininin ruhu buysa bu din haktır diyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Evet, siyer hadis kitaplarında ifade edilen vaka. Şimdi işin içine zerre kadar nefsimizi karıştırmadan götürme, nefis karıştırmadan götürme. İşin kıymeti harbiyesi o. Bunu ihlasla telif ederken Hazreti Pir'in mülahazalarıyla irtibatlandırmak yararlı olur. İhlaslı bir zerre amel batmanlarla halis olmayana müreccahtır. Anahtar bir kelime, bir ifade. İhlaslı bir zerre amel batmanlarla halis olmayana müreccahtır. İhlas öyle bir iksir yani. İhlas nedir? Yaptığın şeyi Allah emrettiği için yapmandır. Ve Allah'ın emrettiği şekilde yerine getirmektir. Cenab-ı Hakk'ın emirlerine muvafakat içinde onu yerine getirmektir. İşin içine nefsini karıştırdığın zaman, o zaman Cenab-ı Hakk'ın emirlerine muvafakat mevzu sedelenmiş olur. Kazanın içine bir damla idrarın düşmesi gibi. Yahu kocaman bir kazan. İçinde 100 litre temiz şey vardı. Ama işte o bir damla onu kirletti. Bakın. Aynen onun gibi. İşin içine Allah mülahazasının dışında. Biraz evvelki hadis sonu ifade ediyor. Men katele litekune kelimetullahi hiyel ulya fehu fi sebilillah. Mefhumu muhalifi. Hadiste o yok bu. Demek ki yani bir insan yaptığı mukateleyi ilahi kelimetullah mülahazasıyla yapmıyorsa, Allah emrettiği için yapmıyorsa o Allah yolunda değildir. Niyet hadisiyle irtibatlandıracağınız zaman innemel amalu bin niyat ve innemel kulli imrin ma neva. Femen kana hicretu lillahi ve rasulihi fe hicretu lillahi ve rasulihi. Bir insan bir yerden bir yere yurdunu, yuvasını Allah için terk ediyorsa, ben gideyim de sesleneyim oralarda. Sesimi, solumu duyurayım. Namemi. Onlara Hicaz'dan bazı şeyler duyurayım. Ve aynı zamanda Hicaz makamını yatsı da okurlar. Biraz insanlarda bu aynı zamanda şey tesiri yapar. Uyku ilacı tesiri yapar zannediyorum. Ayhal Sungar'dan mı dinlemiştim? Yazısından herhalde okumuştum. Hicaz'dan bir name duyurayım da ben bunları yumuşatayım. Elleri gevşesin yani, artık üzerime gelmesinler filan. Dünyanın dört bir yanına gidiyorsunuz bu mevzuda. İşin içine nefsinizi karıştırmadan, Allah'ın izni inayetiyle. Şimdi esas hicret ediyorsun bak, hicret. Allah içinse, Resulullah içinse, sesini solunu duyurman içinse Hicaz dedim. Bir Hicaz makamıyla esas senin. Senin ruhunun sesi, onu duyurma. Veya milleti uykudan uyarma makamı diyebileceğimiz bir sabah makamıyla o insanları tatlı bir sesle uykudan uyarma adına, dünyayı uykudan uyarma adına sağa sola saçılıyorsunuz, gönderiliyorsunuz. İster irade olur, ister cebri olur bu mesele. Efendim bunun için nefsinizi işin içine karıştırdığınız zaman bu defa o hicret onun için olur. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesele tam yerli yerine otursun diye mefhum muhalifini de söylüyor. Bir kimse dünya için hicret ediyorsa, ben göçümü falan yere gideyim, orada dünya adına bir şeyler kazanayım. Gideyim bir yerde denizin kenarında bir tane villa yapayım orada. Ehli gaflet, ehli dalaletle beraber. Birisi bir gün antreparantez arz ediyorum. Orada seni de plajda görmüşler herhalde. Hiç unutmam, televizyonda dinlemiştim. Canım peygamberimiz buyuruyor ki, maşallah var yani demagojide Nobel ödülü alacak kadar. Hemen yapıştırdı. Senedi itibariyle malul bir hadisi şerif. Senedi itibariyle. Tabi adam senette bilmiyor. Hemen Efendimiz buyuruyorlar ki, allimu evladekümüz es-sibahete ve rimayete ve rükube. Yapıştırdı orada. Peygamberimiz buyuruyor ki çocuklarınıza yüzümü öğretin. Ben Efendimizin o emrine uyarak denizde o yüzme meselesini gerçekleştirmeye çalıştım bile. Hafizanallah bir de hadisi yalanına vasıta yapması, dini değeri dünyevi işleri için ayağını basacağı haşa kirli bir basamak haline getirmesi. Küfre yakın bir vebaldir bu. Dini argümanları dünyevi kazanma adına, dünyevi kazanımlar adına kullanma küfür derecesinde bir hatadır. Kafir demiyorum. Küfür derecesinde bir hatadır, bir hatayı azimdir. Hafizanallah. Evet. Men kâne hicretü illâhi ve rasûl fe hicretü illâhi ve rasûl. Men kâne hicretü illâhi dünya yusîbuha. Dünya adına bir şey elde edeyim diye gidiyor o da. Evilem re'etin yenküha. Bizzat da öyle yapmış yani. Mekke'den Medine'ye hicret ederken hicret edenlere karışmış o da. Fakat Allah inna Allah la yanzuru ila suverikum velakin yanzuru ila kulubikum. Allah sizin nöronlarınızda dönüp dolaşan şeylere bakar. Ona göre size değer verir. Böyle tavırlarınıza, adım atmanıza, gitmenize değil. Kalbinizin çarpmasına göre, kalbinizin ritmine göre size hüküm verir. Fakat onun kalbindeki o, ben oraya gideyim de işte o kadın kaçırdık elden, orada ben ona yani Mecnun Leyla'ya ulaşsın, Ferhat Şirin'e ulaşsın, efendim Vamık Azra'ya ulaşsın. Derdi o. Fehicretu ila mahacere iley. Onun hicreti de onadır. Bakın. Bir insanın talip olduğu şey ne kadar büyükse o onun o mevzudaki büyüklüğünü aksettirir. Ne kadar büyük bir şeye, namütenahi bir şeye talip olmuşsanız bu aynı zamanda sizin büyüklüğünüzün aksi demektir. Cenab-ı Hakk'ın rızasına el-ihlas ve rıdak ve halisel aşk vel iştiyak. İnsafınıza sesleniyorum. Siz dünyada imanınız zaviyesinden, imanınızı mercek yapın bu mevzuda. Veya bugün ne yapın? Merceğin bünyede ne var? Rasathane yapın. Efendim, temaşagah yeri yapın ve meseleye öyle bakın. Hiçbir şey el-ihlas ve rızak ve halisel aşk ve iştiyak ila likaik. Şuna mukabil bir şey söyleyebilir misiniz siz yani? Bir mümin için. Allahümme el-iman el-ekmel. Türkçesini söylememe gerek var mı? Allah'ım mükemmeller mükemmeli bir iman. Diğerlerini siz Türkçesini söyleyebilirsiniz. Allahümme el-ismet islam el-ekmel. Allahümme el-ihlas el-ekmel. Allahümme el-ihsan el-ekmel. Allahümme el-marifete tamme. Allahümme el-muhabbete tamme. Allahümme hakkal yakin. Bunu üç defa diyeceğim çünkü çok gerisinde olduğumdan dolayı arzu ettiğim bir şey. Allahümme hakkal yakin. Allahümme hakkal yakin. Allahümme es-sadakate tamme. Allahümme el-istikamete tamme. Allahümme et-tevekküle tamme. Allahümme et-teslime tamme. Allahümme et-tefvize tamme. Allahümme es-sikate tamme. Allahümme halisel aşk vel-iştiyak ila likaik ve ila likai habibik ve ehibbaik ebedel abidin ve dehret tahirin. Cennetleri verseniz bunun yanında deryada damla kalır. Şimdi buna siz talipseniz, hep bunu kovalayıp duruyorsanız, yürüdüğünüz güzergâhta buna doğru gitmeyi araştırıyorsanız şayet, bu aynı zamanda sizin kıymetinizi aksettirir. Melekler bakınca yeryüzünde kıpta ederler. İnsanlığın iftihar tablosuna baktıkları gibi. Cibril öyle demişti, Cibril. Selahati selamlarımda Kıtmir anarken onun adını anmayı ihmal etmemeye çalışıyorum. Cibril yani. Acayip bir varlık. Bütün Enbiya-i İzam'ın ruhuna o ilahi nefahatı getiren, arızasız, işin içine şerare karıştırmadan, sinyali katiyen bozmadan, her şeyi olduğu gibi aksettiren Allah'ın en emini. Fakat emanetine rağmen öyle korkuyor ki, Muta'in semme emin ayeti gelince akıbetimden ben de endişe etmez hale geldim. Diyor Cibril. Bir taraftan seviye o. Bir taraftan da endişe bu. Bunun onda bile bir havf, reca dengesi var yani. Cibril. Öyle bir şey yani. Şimdi Efendimiz'e diyor ki Miraç'ta insan-ı kamile. Yürü Süleyman Çelebi ifadesiyle. Top senin, çevkan senindir bu gece diyor. Ben seninle yürüyemem. Hatta bir yerde diyor ki bir adım daha atsam yanarım ben Cibril diyor. Herhalde o vücub ve imkan arası. Yani fanileri bakiden ayıran nokta. Kabe kavseyni ev edna. Faniyi bakiden ayıran nokta. Kabe kavseyni ev edna. O noktaya ulaşıyor. Yok ötesi onun. Kulla Allah arasındaki münasebet açısından ötesi yok. Cibril oraya ulaşamıyor, Mikail oraya ulaşamıyor, İsrafil oraya ulaşamıyor, Azrail oraya ulaşamıyor. Perdelerle oluyor onlarınki. Fakat bir insan, haşa ona salsalikel fakar demeyeceğim yani. Herhalde onunki hususi, özel bir şeydi yani onunki. Vaka insan salsalikel fakardan, tinden yaratılmıştır. Ama onun özü herhalde. Genleri belki ondandı diyeyim. Fakat böyle bir varlık, beşeri garizeye açık, cismani arzulara açık, fikri mülahazalara açık. O bedenini nasıl açtı? O garizeyi beşeriyesini nasıl açtı? O ufka nasıl ulaştı? İnsanların içinde yaşadığı halde meleklerin önüne geçti. Şimdi o onun kıymetini aksettiriyor. Öyle bir şeye talip olmuş ki kıymetini aksettiriyor. Vallahi senin kıymetine denk bir kıymet göstermek burada mümkün değildir. Bu disiplini bir kere daha hatırlatalım. Bir insanın talip olduğu şeyin kıymeti o insanın kıymetini aksettirir. Aynı zamanda onun kıymeti demektir. Şimdi 1000 tane filoya talip olsanız, hatta şu dünya hayatının tümüne birden, hem de 1000 seneliğine, 2000 seneliğine, estağfurullah, binlerce seneliğine talip olsanız, bu biraz evvel bahsettiğim şeyler, onlara talip olmanın yanında deryada damla kalır, güneşte zerre bile ifade etmeyebilir. Çünkü bunların arkasında cemali ba kemal var. Evet. Yine Bedül Emali'nin sözüyle meseleyi ifade edelim. Yerahul müminune bi gayri keyfin ve idrakin ve zarbin min misali. Müminler bi kem keyf onu görürler. Yerahul müminune bi gayri keyfin ve idrakin ve zarbin min misali. Bir örnek, bir misal veremeyecek şekilde. Akıl durgunluğuyla, fikrin ihatasızlığıyla. Nasıl olmaz? Kur'an diyor. La tudrikul absar ve huve yudrikul absar ve huve latiful habir diyor. Bi kem mukeyf diyor. Yerahul mu'minune bi gayri keyfin ve idrakin ve darbin misali. Feyensevnen ne'ime izâ re'evha. Cennet nimetlerini unuturlar. Benim ya falan yerde 1000 tane köşküm vardı. Ve aynı zamanda da 70 tane huri vardı. Dünyadaki filolar, villalar ne yapar, ne kıymet ifade eder onların yanında vardı. Bütün bunları unutur diyor. Hazreti Piri Muan Şemitaban Ziyai Himmet'in beyanına bağlayarak ifade edecek olursak, dünyanın binlerce sene mesudan hayatı cennetin bir saatine mukabil, bir dakikasına mukabil gelmez. Dünyanın binlerce sene mesudan hayatı öbür alemin bir saatine, bir dakikasına mukabil gelmez. Cennetin de binlerce senesi bir dakika rü'yeti cemaline mukabil gelmez. فَيَنْسَوْنَ النَّعِيمَ اِذَا رَأَوْهَا فَيَا خُسْرَانَ اَهْلَ الْاِتِزَالِ Ehli itizal Allah'ı görmezler diyor, yazıklar olsun, yuf size der gibi bir şey diyor. Betül Amali'de. Şimdi bir insan Bu ulviyette olan şeyler, ulviyet üstü ulviyette olan şeylere talip olmuşsa, bu aynı zamanda en azından niyet açısından onun kıymet harbiyesini aksettirir. Bir insanın niyeti neyse şayet, Allah ona göre muamele yapar. Halis niyetim benim buydu. Halis niyetim oydu ki, seni bir kem mükeyif, bir kere temaşa edeyim. Fakat yolun yarısına kadar gittim. Ancak o kadardı seninki. Yani Kabe Kavseyni Evetna ufkunu ihraz edemedin. Yani Efendimizin sahih hadiste Buhari'de Müslim'de ifade buyurduğu gibi Tolunay olduğu dönemde, yani bu insanların izdihamdan dolayı birinin diğerinin görmesine mani olmamasını ifade etmez hadedinde müteşabih bir ifadeyle ifade ediyor. Yoksa Allah Tolunay değildir ve görülmesi de Tolunay gibi değildir. Fakat müteşabih bir beyandır bu. Yani bir gören, diğer görenin görmesine mani değil herkes. Bulundukları yerden baktıkları zaman herkes görür. Ve herkes gördüğü zaman da bayılır, kendinden geçer. Unuturlar evlerinin yolunu, hurilerin yolunu, eşlerinin yolunu, evlatlarının yolunu unuturlar. Buna talip olmak, Cenab-ı Hak ona talebe muvaffak eylesin inşallah. Bu insanın kıymetini aksettirir. Ha siz bu ölçüde bir şeye talip olmuşsunuz. Hani o Kabe Kavseyni Evedna ayrı o zata mahsus bir şey. Mutlak manada insanı kamile, mutlak manada Cenab-ı Hakk'ın hususi bir teveccühü. Fakat bir şeye talip oldunuz. Oraya girelim ben. En azından görenler gibi görelim filan. Yani buna talip olmuşsunuz. Ve bir yerine kadar götürdünüz bu meseleyi. Cenab-ı Hak diyecek ki, benim kulum esasen meselenin müntehasına niyet etmişti. Ama kabiliyeti, donanımı, ayağına dalaşan dolaşan bazı şeyler olmuştu. Bazı siyasilerle cedelleşme olmuştu. Bazıları dünyevi bazı şeyler teklif etmişlerdi. Bazıları dünyevi levsiyatla zihnini, nöronlarını kirletmişlerdi bunu. Elinde değildi onun, farkına varmadan. En azından o işin radyoaktif tesiriyle öyle bir kirlenmeye, buğulanmaya maruz kaldı. Fakat neye niyet etmiş idiyse şayet ben onu bütünüyle ona veriyorum. Bütünüyle. Buhari'nin ilk hadisi اِنَّمَ الْاَمَلُ بِالنِّيَاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِمْ مَا نَوَى. Hadisin ravisi de sahabe-i kiramın serkarlarından, sergüzidelerinden Seyyidina Hazreti Ömer. Yahya ibn-i Said'ül Ensari'ye kadar da hadis ahali olarak gelir. Said'in Yahya ibn-i Said'ül Ensari vasıtasıyla iştihar eder. Meşhur hadis haline gelir. Fakat öyle ki dinin esasatındandır. Şayet bu türlü büyük iddialarda bulunan, bunları söyleyen insanlar hakikaten onun tarafından görülüyor olma, kalbine bakılıyor olma mülahazasıyla söylüyorsa gerçekten o ufka taliptir. Yok dediği şeylerle esasen niyeti arasında bir tefavüt varsa, bir farklılık varsa o da hiç farkına varmadan bir yerde şeytanın kündesine geliyor demektir. Allah muhafaza buyursun. Birbirimize dua edelim. Cenab-ı Hak bütün kardeşlerimizi bu mevzuda şeytanın kündesine maruz kalmadan imanda sabit kadem olarak devam etsinler. Ne geldi biliyor musunuz? Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ledunke rahme inneke entel vehhab. Ey Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra kalbimizi kaydırma. La tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ledunke rahme. Nezdü üluhiyetinden bize ihsanda, lütufta, atayeyi şahanede, ülufeyi şahanede bulun. Keyfiyetini bilemeyiz. Bizim diyeceğimiz, vereceğimiz şeyler biraz bizim idrakimizle alakalı. Senin vereceğin şeyler senin büyüklüğünle mefsuden mütenasip. Efendim, la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena. ve heblena milledünk. Nezdü ruhiyetinden bize hibede bulun. Hibe, karşılık değil yani. Büyük zatlardan birinin dediği gibi meccanen yarattın, meccanen Müslüman ettin, meccanen bağışla. Bizi, bizim ortaya koyacağımız bedeller, kulluk münasebetlerine bağlama. Büyüklüğünün muktezasına göre bize muamelede bulun. Sonra ne diyor? İnneke entel vehhab. Bak bir inne, bu mutlak ifade ediyor. Şüphesiz, kat'i ve katibe, sen. Hem de sen deme imkanı veriyor. Sen, Fatiha'da verdiği gibi. Sana, bana sen deme imkanını veriyorum. Büyüklüğe bak. Sen deme imkanını veriyorum. İnneke mutlaka, şüphesiz, katiyen ve katibeten. Sen hibe edenlerin en mübalağalısı, efendim, eşi menendi olmayanısın demek. Eşi menendi olmayanısın. Vehhab kelimesi mübalağa kipi olması itibariyle verilen şeyler haddu bi payan. Allahümme mukabeleten mekre adayına tunina biha am mukabeleti mensuak. Şimdi bu türlü büyük şeylere talip olunmuşsa şayet, bu yolun kendine göre bazen dikenleri de olabilir, çalıları da olabilir. Çok tekerrür ettiği gibi Yunus'u çok severim, Yunus Emre. Öbür Yunus'u da çok severim, Yunus İbni Mette, La ilahe illa ente subhanek, inni küntümüne zalimin diyen bu abide şahsiyet. Üstadımız lamalarda, onu lamaların başında, Hazreti Eyüp Aleyhisselam'la beraber birer lema olarak ifade buyurur. Yunus sevilmeyecek birisi değil. Bu yol uzaktır, menzili çoktur, geçidi yoktur, derin sular var. İsterseniz önünüzde aşılmaz gibi görülen uçurumlar var. Ama o dileyince üveyk gibi sizi kanatlandırır, uçar gidersiniz hiç farkına varmadan. Allah Allah, bu ben değil miyim dersiniz. Bana göre bir iş değildi ama, fakat işin doğrusu meseleyi ona verince, olmaması için de hiçbir sebep yok. Şimdi birileri çelme takıyor, birileri el enseyi almaya çalışıyor. Birileri yaptığınız şeyleri yıkmaya çalışıyor. Herkes karakterinin gereğini yapar. Kur'an, kullun yahmelu ala şakileti. Herkes ne tipte, ne tinette yaratılmışsa karakterinin gereğini yapar. Kurbağa ile akrep arkadaş olmuş. Karada güzel gidiyorlar beraber. Sudan geçmeye sıra gelince akrep yüzmesini bilmiyor. Su da yüzermiş de sonradan öğrendik onu. Akrebin tarihçeyi hayatını da öğrendik. Çok şükür öyle bir bilgimiz de oldu. O su da yaşarmış. Fakat kurbağanın sırtına biniyor orada. Efendim keyfi gelince ben bunu sokayım diyor. Sokuyor onu. Tabii sersemleşiyor kurbağa. Ya bu nasıl arkadaşlık diyor. Hani seninle karada arkadaştık. Ne yapayım diyor. Huyum benim. İdare edenlerin huyu.